प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई मूल बात क्या है, मूल बात यह है कि हमारा व्यवहार ही बिगड़ा है और कुछ बिगड़ा है नहीं। आपके स्वरूप में कोई बाधा नहीं आई है, कोई बिगड़ा नहीं है, व्यवहार है ये बिगड़ा है। अगर ये व्यवहार ठीक हो जाए तो परमात्मा तो है जो है ही है, उसको बनाना थोड़ा ही है, उसको लाना थोड़ा ही है, उसको करना थोड़ा ही है। व्यवहार बिगड़ता है अभिमान है और स्वार्थ है। अभिमान करने से स्वार्थ बुद्धि से व्यवहार बिगड़ता है, अभिमान न करे स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर ले व्यवहार शुद्ध हो जाए। व्यवहार शुद्ध हो जाए परमात्मा शुद्ध है ही, उनको शुद्ध करना नहीं है, उनको कोई निर्मल करना हो शुद्ध करना हो वो बात नहीं है, वो तो है ही जो है जो गति है वो तो। आत्मा स्वयं स्वरूप है, वो कसाई से कसाई हत्यारे से हत्यारे अशुद्ध नहीं होता है, जो गति है वो है निर्मल जो गति। व्यवहार में ही गड़बड़ी आई है और व्यवहार शुद्ध हो जाए अहंकार का स्वार्थ का त्याग करने से अहंकार मिट जाए, व्यवहार शुद्ध हो जाए। तो काम तो इतना ही करना है, कोई लंबा छोड़ो काम नहीं है। शुद्धि निर्मलता स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, उसको बनाना नहीं है, जो बनाई जाती है वो बिगड़ जाती है। बात जो बनाई जाती है वो बिगड़ जाती है, जो उत्पत्ति होता है उसका विनाश होता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। तो उस परमात्मा का कोई संयोग नहीं, कोई वियोग भी नहीं है, कोई बनना नहीं है, कोई बिगड़ता नहीं है, कोई उत्पन्न नहीं उत्पत्ति नहीं है, विनाश नहीं है, वो है जो गत्व है। अपना अंतःकरण शुद्ध हुआ निर्मल बढ़ता हुआ परमात्मा प्राप्ति हुई। तो आपस का जो व्यवहार है उसको शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, फिर परमात्मा तो है ही प्राप्ति, सबको प्राप्त है। प्राप्त परमात्मा को अप्राप्त नहीं करना है। देखो दो बात है, संसार की निवृत्ति परमात्मा प्राप्ति, संसार की निवृत्ति आप से आप हो रही है और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो रही है। दोनों काम स्वतः हो रहे हैं, जिसकी निवृत्ति करना है वो एक क्षण भी नहीं चाहता, सब निवृत्ति निरंतर हो रही है निरंतर। और जिसको प्राप्त हो रहा है वो नित्य प्राप्त है सबको, सबको ही सदा स्वतः प्राप्त है। उसको वो प्राप्त करना है, कहीं लाना है, कहीं देना है, ऐसी बात नहीं है। उत्पाद आप ये भिखारी संसारी है, कर्म होते कई तरह के होते रहे, वो परमात्मा को लाना करना नहीं है, उसमें विकृति नहीं होती, उसमें शुद्धि नहीं करी जाती, वो है जो तुम्हारा है सबके लिए स्वतः प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, उसको भी प्राप्त करना है, स्वतः निवृत्त है, उसी निवृत्ति करना है। ये बात ठीक तरह समझ ले, समझने इस बात को पूछे क्यों जितनी उम्र आई ये आवाज जितना काम करते हैं वो सब किसी में निवृत्ति हुई है, जितनी उम्र आ गई है उतनी कम हुई है और वो कम हो रही है प्रति क्षण, हर दम कम हो रही है, संसार स्वतः निवृत्त हो रहा है। ये सब संसार मात्र प्रति क्षण निवृत्ति होता है, निवृत्ति ही नहीं होता, सबकी आयु खत्म हो रही है और वो परमात्मा है जो का त्यो परिपूर्ण सबको सदैव सदैव प्राप्त है। सिद्धांत ये बात है, बिगड़ा है व्यवहार, वो बिना प्रेम के बिना स्नेह के बिना समझे के बेसमझी से बिगड़ा हुआ है। भाई और बहन अगर समझ ले ठीक तरह से तो वो भी सुधर जाए, करोगे क्या, कुछ कर नहीं सकते, व्यवहार बिगाड़ सकते हो, अपने उम्र का व्यवहार ही बिगाड़ पाओगे और कुछ नहीं कर सकोगे, नई बात कुछ नहीं कर सकोगे। तो उसको सुधारो, उसको शुद्ध और निर्मल करने के लिए एक हम कहानी कहा करते हैं। एक शेर थे, उसके सात बेटा थे, सात बेटा थे, छतों ब्याह हुए थे, छोटे ब्याह का ब्याह किया, तो बस छोटी बहू आई, वो अच्छे बाप की बेटी थी। बाप अच्छे वही होते हैं जो स्वार्थ की बात न सिखावे, परमार्थ की सिखावे, जो कन्या का ही भला हो, पुत्र का भी भला हो, सबका भला हो। तो वो अच्छे घराने की लड़की है वो, तो वहां आकर देखा तो एक उनके घर में बढ़िया बात थी, जिस घर में वो आई उस घर में एक बढ़िया बात थी। बढ़िया बात क्या थी कि वे घर की बहुआ ही रसोई और बनाया करती, नहीं तो धनी आदमियों के घर में रसोई बनाने वाले नौकर रहते हैं, काम करने वाले नौकर रहते हैं, वो घर बढ़िया नहीं होता। आज इज्जत मान रखी है घर में हाथ से रसोई बनावे तो मेरी बेइज्जती करते हैं, नौकर सब काम करे तो इज्जत होती है, नौकर से भोजन बढ़िया नहीं बनता, न नौकर से भोजन करा सकते है ऐसी तरह से, अच्छी तरह से भोजन कराती है माँ, दो नंबर में तो स्त्री, तीन नंबर बहन, और भोजन नहीं करा सकते, प्यार से स्नेह से भोजन होता है, नौकर तो अच्छी बात है, दो तुम्हारा कम जी में तो बनाना कम पड़ेगा वहां पत बेटी, पर क्या मतलब है, माँ के ऐसा बात होता है कि और खा ले और मेरा और नहीं बेटा और नहीं, इस बात से कहते हैं कि जीवन तो मारे बात भोगने जा रही, जीवन तो बात भोगने जा रही, बस न तो भाइयों में वो बने पैरी, घी तो गाय को बने शेरी, बैठते तो सह में बोने कैरी, साथ तो रस्ते बोले फेरी, अपने तो अच्छे रस्ते चलो, कोई बात नहीं मेरे। तो वह लड़की अच्छे भाई पिता की पढ़ाई हुई थी, वो आकर देखती है तो छह जेठाना थे, छह जेठाना ही रसोई बनावे, रसोई बनावे तो किसी एक कुछ कोई बार बीमार हो जाए, खुद बीमार हो जाए, खुद सिर दुखे तो तुम बनाओ, बड़ी तुम्हारी बड़ी मामी क्यों बनावे, तुम्हारी बारी है तुम रसोई बनाओ, काम करो तुम करो। वह छोटकी बहू को बड़ा बुरा लगा कि ये भाव कैसा, मेरे पिताजी ने तो ये कहा कि बेटा काम करना है ये ही बढ़िया चीज है, शरीर बीमार हो जाएगा बूढ़ा हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, जितने दिन समय ठीक है उतने दिन काम करना, सबको सुख पहुंचाना, सेवा करना, इससे अंतर निर्मल होता है। दो ही बात है मनुष्य पर में, भगवान को याद करना और सेवा करना, तो भगवान को तो याद हरदम करना है और सेवा जो प्राप्त हो जाए वो सेवा करना तत्परता से, फिर भगवान को याद करना, इसे जीव का कल्याण हो जाए। तो भजन तो अपने आप करो और जो घर वाले हैं उनकी सभी सेवा करो, सुख पहुंचाओ। जितना दुनिया को सुख पहुंचाया जाए उतना ही अपने को सुख होगा। ये मनुष्य है, इनमें बड़ी गलती है। वो चाहता कि हम अपना स्वार्थ सिद्ध करें तो इसमें हमारा ठीक होगा। भाइयों ये बात नहीं है। अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करो, उससे अपना हित होगा स्वाभाविक स्वतः। पर मन में ऐसी आती है कि अपने इतना मतलब कर लें, अपना सिद्ध कर लो, तो इसे कंजूस होती है और व्यवहार बिगड़ता है। शुद्ध अहंकार का त्याग कर दिया, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दिया जाए तो स्वाभाविक स्वतः ही स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव शुद्ध होते ही सब अपने सहन हो जाते हैं। जिसका स्वभाव खराब है वो गाड़ी पर तो लड़ाई कर ले, जल भाव लड़ाई कर ले, कुएं पर लड़ाई कर ले, आपस में लड़ाई कर ले, जगह जगह लड़ाई हो जाती है। स्वभाव उसका खराब हो जाए जगह खराब, जब स्वभाव जिसका शुद्ध होता है सब लोग उसको याद करते हैं, उसको आदर करते हैं। बहन वो बेटी वो कोई, आप घर में जिसका स्वभाव शुद्ध है भाई आ गई बस ठीक है, बड़े खुश होते हैं। भाई लोग कहीं जा रहे हैं और पता लिखा कि ये अपने घर जाएंगे, अपने बीमार है भाई है, तो उसे प्रसन्नता होती है। बुआ में कोई होती है तो बहू सही ठीक है, नहीं होती तो बहन होती है भाई है घर पर सब ठीक हो जाते, कोई परवाह नहीं बहन है। वो बहन सब घर का काम करती है, भाइयों की बड़ी प्रसन्नता रहती है ये बहन घर रहे। मैंने ऐसी देखी है बहनों के घर पर काम करते सभी, बहन विधवा है, उसके सासरे वाले जाते हैं भाई भाई भेजा को नहीं, हम भाई को नहीं भेजते, हमारे घर का काम सब भाई को पूछ रहे। भाई लोग बहन को पूछ कर काम करते हैं, सलाह से काम करते हैं, क्योंकि वह सदैव भला भला चाहती है सबका ही, सबका हित करती है। ऐसे ही बहू हो गई है तो बहू अच्छी होती है तो बहू को पूछते हैं, उसका आदर हो जाता है। तो इस घर में वह छोटी बहू आई, वह अच्छे स्वभाव वाली थी तो वह सब काम करे। तो उसने क्या किया, एक दिन अपने शुद्ध होकर स्नान करके कपड़े पहन कर नए और रसोई में पहले जा बैठी, रसोई बनाने लगी। तो जेठानी कहती कि बहनी तुम रसोई क्यों बनाओ, रसोई बनाने में इच्छा है तुम्हारी जेठानी, तो तीन दिन से बारी आती है। तो उसने कहा मैंने क्या कसूर किया, अब ये बात समझ में आती है। वह बोलती है कि मैंने क्या कसूर किया जो मेरे को रसोई बनाने नहीं दो, कसूर नहीं तेरा लाड रखते हैं प्यार करते हैं, तू छोटी है अभी आई है अभी रहो दोबारा आओ तो बनाना, ये नहीं मेरा कसूर क्या। अब ये उन्हें समझ में नहीं आती उन्हें, वह बोलते है मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या किसी को दुख दिया, क्या अनुचित काम कर दिया। अनुचित नहीं है तुम्हारा लाड, हमारा लाड तो यही है कि हमारे रसोई बना दो, बैठी बैठी मैं क्या करूंगी। मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटा अच्छी तरह से काम करना, उत्साह पूर्वक घर वाले राजी हो जाए। लड़का होता है वो एक कुल का सुधार करता है, लड़की अच्छी होती है तो दो कुल की महिमा करती है, दो का सुधार हो जाता है। पेड़ का भी अच्छा होता है, दशाश्रय का भी अच्छा होता है। जैसे आपको सुनाया ना जनकराजा महाराज गए चित्रकूट तो सीता जी मिले, दूसरे दिन नए अलकार थे सब दुखी हो गए कि हमारे महाराज की राजकुमारी कितनी आराम से पली हुई आराम से रही हुई आज जंगल में बैठी है, खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं, काम करने को नौकर नहीं। परंतु सीता जी बड़ी खुश रहती, प्रसन्न रहती, जनक जी राजी हुए, जनक जी पिता है, अपनी कन्या को सुखी देकर राजी होते हैं, तो उसको वहां देखकर राजी हुए। वो जार प्रणाम प्रीत सिर पर हाथ दिया कि बेटा पवित्र पुत्री पवित्र किया कर दो, बेटा तेरे दोनों कुल को पवित्र कर दिया। बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तेरे पिता अगर वनवास में गए हैं तो तुम वनवास में आ गए, बहुत अच्छा काम किया। जनक जी बड़े राजी हुए, बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ऐसे मेरा भी और तेरे दोनों दोनों घरों को उद्धार किया तेने, ऐसे राजी हुए। दूसरे घर का देखते हैं कि हमारे महाराज कुमारी है, जगह दुख हो रहा है। अरे दुख नहीं है, संसार का काम करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, यही असली काम है। बहनों से माताओं से यही कहना है, घरों में काम करो उत्साह पूर्वक। पैसा घना ही है पास में, कोई पैसों की कमी नहीं है, अपने घरों से काम करो। घर वाले जितने घर वालों को भोजन कराते हैं, वो भोजन करने में बड़ा आनंद होता है, सात्विक भोजन होता है। तो इस तरह से वो काम करती है, रसोई बैठ गई तो सबने कहा तू क्यों करती है बार, कि आप कृपा करो आज जोड़े माफी मांगे, कृपा करो मेरे को खाना दो, रसोई बनाने दो। रसोई बनाई बड़ी अच्छी से, रसोई बनाई, सबने भोजन किया, सबने प्रसन्न हुए। उस सास को पता लगा तो दोपहर में गई उसे कमरे में, सार कह तू बेटा क्यों करे बोल, तेरे छह जटणी है, ये सब तेरे काम करने वाले, तुम आराम करो। मैं कहूं माँ जी मेरा क्या कसूर है, कसूर नहीं, तेरा लाड रखते हैं, काम करो। मेरा लाड तो इसमें है, मेरे को काम करने दो, सेवा करूं, इसमें मेरे फायदा है। बैठे रहने में क्या फायदा है बताओ, उसमें फायदा क्या, शरीर है जितने काम करें, जितने शक्ति है जितने काम करें, शक्ति नहीं तो काम कर भी सकेगी नहीं। तो क्या करें, तू काम क्यों करे। देखो माँ जी, अगर सबको भोजन करावे, तुम साधुओं को भोजन क्यों कराती हो, ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराती हो, दान पुण्य तुम क्यों करती हो। कहते दान पुण्य से पुण्य होता है, घर वालों को भोजन करने से पाप लगता है, ऐसा कोई पाप है क्या, घर वालों को भोजन पाप लगता है। पाप तो नहीं लगता, पर तेरे जैसा काम करने वाली है तो काम करने वाले को उनको सुख होगा, फायदा मेरे क्या फायदा। मेरा फायदा तो मैं खट करके काम करूं और सबको सुख पहुंचे, उसमें मेरा फायदा है। असली फायदा तब होगा जब सेवा करेंगे, सेवा की हमने असली फायदा क्या हुआ। तो यहाँ फायदा क्या होता है, कि रसोई बजाओ भोजन करावे तो ब्राह्मणों को भोजन कराओ, साधुओं को ब्राह्मण कराओ, अतिथि की तरह सत्कार करो, कोई आ जाए तो उसे मेहमान की सेवा करो, क्यों करते हो। ये तो अच्छा बर्ताव है, तो घर वालों को भोजन कराना खराब बर्ताव है। तो खराब तो कैसे, खराब बर्ताव कैसे, ये तो अच्छा है, तो ये करने दो, इनसे अंतर निर्मल होता है। भगवान मिल जाए बारह महीना में, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा के यहाँ घर पर भी सेवा करने वालों की जरूरत रहती है, और यहाँ भी जरूरत रहती है, शासन में जरूरत रहती है, पीहर में जरूरत रहती है, जहाँ जाओ वहां भी जरूरत रहती है काम करने वालों की। और काम नहीं करे उसको कौन जरूरत है, कोई पूछते भी नहीं। इस वास्ते इसमें आदर है, सुख है, और परलोक में सुख है। सेवा जितनी कर सके दूसरों की सेवा करनी, सेवा के दो ही काम है, दो ही, एक तो खटकर परिश्रम करने से सेवा होती है, एक चीज वस्तु देने से सेवा होती है। तो चीज वस्तु मेरे पास है नहीं तो आपको मैं दे सकूं, मेरे तो शरीर ही है, खटकर परिश्रम कर सकूं मैं, वो बच्चे से क्या फायदा। और शरीर तो मर जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। पशु की चमड़ी काम आती है या चमड़ी भी काम नहीं आएगी, शरीर काम नहीं आएगा, फायदा क्या है। इसमें लोग खट करके परिश्रम करना ही फायदा है। ऐसी बातें सुनकर सासू का भी मनाई भी ठीक बात तो ठीक कहती है, ये छोटी है परंतु बड़ी समझदारी की बात कहती है। दूसरा दिन हुआ तो महाराज सासू जाकर बैठ गई रसोई में, रसोई में बनाऊंगी कि आपकी बुआ बनाती है गणेश, जो लड़ाई हुई आपस में, बुआ कहो रसोई बनानी में यहाँ बैठी, हाँ आप बूढ़े माए तो आप आराम करो, आप रसोई बनाओगे नहीं कि मैं समझ रही। अब मैंने पहले समझा नहीं इस बात को, ये छोटी की बहू वैसी आई है सबको लूट रही है, ये तुम बोली हो समझी तो नहीं, सब लूट रही है कि लूटे तो काम कर रही है और लूटना क्या होता है, ये तो नहीं लूट रही होंगे भाई। अरे भाई ब्राह्मणों को भोजन कराओ, साधुओं को भोजन कराओ, अतिथि का सत्कार करो, दूसरा को थोड़ी सेवा करो, तो सेवा करना अच्छा है एक बंदा ये सेवा करना बढ़िया है, तो घर वालों की सेवा घटिया होती है, उस समय पाप लगता है, तो सबके समझ में आ गई। तो वो बाल बैठे कभी वो आज जैसा बैठ गया है, तो सेठ अंगन बात पहुंची, बात क्या है, तुम मिलकर के बात करेगी भारी बांध दो, तू कर रसोई में छह बारी बनी और मैं करूं बहन आठ बारी बनी, कितना फर्क पड़ता बताओ, एक दिन पूरा का फर्क पड़ता है। अगर इस तरह से काम धंधा करो तो काम धंधा हो जाता थोड़ा, आदमी हो जाते ज्यादा। आप नौकर क्यों रखते हो, नौकर रखते काम धंधा ना करे, घर का काम करे कौन, ज्यादा काम है, तो काम नहीं करने से काम बढ़ जाता है, काम करने से काम घट जाता है, आदमी हो जाते हैं ज्यादा। तो आठ दिन बारी आई, अब एक दिन छोटी बहू करे, एक बारी दूसरी करे, करे वो उत्साह से करे भाई, पहले तो आफत थी कि घर में काम आ गया, वो क्या करे आज भारी आ गई, अब सगाई का उत्साह हो गया। सज्जनों ये बात बड़ी मार्मिक है, सबके बड़ी काम की है, गृहस्थों के खास काम की, काम करने से उत्साह होता है, चीज कोई देने लगे लेने वाले संकोच करे तो थोड़ी चीज हम बहुत हो जाती है, और लेने लगे तो बड़ा थोड़ी देर में खत्म हो जाए, सब मिलेगी कुछ मिल जाएगी, कुछ नष्ट हो जाएगी, दो चार दे लेगा। रसोई जाते हो कहीं रेल में, सौ आदमी है, होशियार में साग पूरी बनाई गई, अब लेने लगे अपने आप एक एक पूरी ज्यादा ले लेंगे, सौ आदमी एक एक पूरी ज्यादा ले तो सौ पूरी खर्च हो जाए, कितने आदमी बिगड़ जाए बाकी, एक बुरी कमरे तो क्या हर थे हमारे कमरे जब दूसरा कोई भूखा ना रहना चाहिए, तो सौ के बनाए गए सवा सौ आदमी भोजन कर रहे, प्रत्यक्ष बात है ये, अपने लाभ जानते नहीं। अरे लाभ इसमें है, त्याग में लाभ, त्याग शांति अनंतरम, शांति सब चाहते है मैं त्याग नहीं करते, त्याग की मैंने शांति मिलती नहीं, तो शांति का उपाय क्या है, सब शांति चाहते हैं तो सब शांति चाहते हैं, तो भाइयों से बहनों से माताओं से कहना है घर में बड़े उत्साह से काम करो, काम के लिए लड़ाई हो जाए, वो करे मैं करूं, वो करे मैं करूं, वो करे मैं करूं, तो किसी को करना ही पड़ेगा, करने वाले का उत्साह बढ़ जाएगा, काम हल्का हो जाएगा, मन में आनंद आएगा कि मेरे को काम धंधा मिल गया, सेवा का मेरे को मौका मिल गया, तू कर तू कर वो तू कर तू कर, वहां सेवा हो जाएगी भारी, काम करना पड़ेगा ही, किसी को तो करना ही पड़ेगा, तो आबत हो जाएगी। बड़ों के पास में छोटे बैठते नहीं कि कोई इनको काम बनवा देंगे, नहीं तो वे चाहते हैं कि काम धंधा मिल जाए तो बड़ी निहाल हो जाए, जल का लुटेगा मैं लाऊंगा, भाई कहो दे लेटेगा मैं लाऊ, बहु कहो मैं लाऊ, कितना आनंद बताओ, कितना स्वभाव शुद्ध होगा, कितना घर पवित्र होगा, कितने सबका अंतगण पवित्र हो जाएगा, निर्मल पवित्र हो जाएगा, दान से पुण्य से अपना अंतगण निर्मल होता है, तो घर वालों की सेवा से अंतगण मेला होता है क्या, इधर आप सोचो सबको आराम मिलता है और प्रेम बढ़ता है, आपस में स्नेह बढ़ता है, काम धंधा करे उसे स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए सबको करने लगे तो महाराज बड़ा प्रेम बढ़ गया। ऐसे सब होने लगा तो उसने अपने पति देव से कहा कि वो जो चक्की है ना एक जगह घर में पड़ी है, चक्की में आटा तो पिसाते नहीं, वो तो कट चक्की से पिस आता है, चक्की अपने घर लिया हो, अपने घर मंगा ली, वहां जमा कर रख दी, जल्दी उठ करके चक्की पीसी और वैसी रसोई बनाई, खुद नहीं रसोई बनाई तो रसोई के फल का ही स्वाद। वो कल चक्की में आटा पीसता है जिसमें जल्दी जल्दी पीसने से गर्म गर्म रहता है तो जल जाता है ही नहीं, उसका आटा साथ साथ भी होता, हाथ से रसोई पीसी जाए और उसका आटा होता है स्वादिष्ट, क्योंकि उसका बढ़ता नहीं हो तो ठीक शुद्ध रहता है। तो रसोई बनाती आज हमें स्वाद सब भात गया है कि आज छोटी बहू ने रसोई बनाई है, सो छोटी बहू रसोई बनाती है, अरे रसोई ऐसी बनाती है नहीं है, हाथ का पीछा आटा बात तो ये है, हाथ का पीछा शुद्ध होता है, पैसा लगता नहीं और शरीर अच्छा रहता है, जो बहना चक्की पीसती है बालक सुगमता से होता है और शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्यायाम करने से अच्छा रहता है। तो व्यायाम क्या करे बहनों माताएं, हमारे घर का काम धंधा यही तो व्यायाम है, इससे शरीर अच्छा होता है। तो सब चीज रहेगी छोटी बहुत सी ऐसा बची सब काम करती है। जेठानी ने देखा बात क्या है, अब बात में दूसरे दिन वो भी अपनी चक्की पीसती है, तो सबने देखा कि चक्की पीसती है, सासू ने जाकर कहा बेटा अपने पैसों की कमी नहीं है, पैसा कोई कमी नहीं है, हमारे घर ही है, भगवान ने दे रखा है, तुम हाथ से चक्की क्यों पीसो। कहते माँ जी पैसों क्या करेंगे, हाथ से चक्की पीसने से शरीर ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, चीज अच्छी बनती है, भोजन अच्छा होता है, सबकी सेवा बनती है, सेवा करने से ही तो अंतर शुद्ध होता है। आप दान पुण्य करते हो तो क्यों करते हो साहब, उनसे शुद्ध होता है तभी तो करते हो, तो घर तक खर्चा क्यों करते हो। कहते बेटा खर्चा की बात नहीं है, दान पुण्य करने से ठीक होता है, तो सबको भोजन करने से भी बड़ा पुण्य होता है, कोई भी भोजन करे तृप्ति होती है नहीं, संतोष होता है नहीं, क्या ब्राह्मण में संतोष हुआ घर वालों को संतोष नहीं होता, भोजन अच्छी तरह करा जाए अच्छी चीज बनाई जाए हरेक को संतोष होता है, और उसमें आटा ठीक होती हो जाए। अब साहब होने का बोला सभी एक एक चक्की हमारे घर में ला दू, हम ही आटा पीसेगी, या एक ही बहु पीसे क्यों हम लोग पीसेगी, चक्की मंगा ली, अब 250 दो दो तीन से शेर पीस दे, इतने आटे को करेगा बिक्री करो जी क्या करे, बिक्री क्या करें इतना आटा क्या करेंगे, तो इतना आटा करेंगे तो उतना खर्च होता है इतना नहीं, अब दो दो शेर पीस तो सात सात सौ शेर हो जाए और सौ शेर लगता ही नहीं, इधर क्या करें, तो क्या करें भैया ऐसी करती है। छोटी बहू ने समझा कि बात मेरे तो हाथ से चीज गई, ये तो सब पीसने लग गई, तो एक दिन उठी जल्दी उठ करके झाड़ू दिया, अपने घर में झाड़ू दे दिया, बाहर सब से झाड़ू देकर साफ कर दी, झाड़ू देने वाली आई मैं देखा सब झाड़ू दिया, और क्या बात है झाड़ू किसने दिया, सास पहुंची बहू के पास के बेटा तेरे किया क्यों बिंदरी, के माँ जी आप चुप रहो, आप वो करना तो गांव गांव ने हिला मारना सब मालूम हो जाए, हमारे हाथों में बीस दिन चली जाए, इसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान राम जी आए सवरी के अमल कर गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ना उन घर पर नहीं गए, सवरी के घर पर गए, घर पर क्यों गए, सवरी सबकी सेवा करती थी, ऋषि मुनि जाते पंपा सरोवर तो मैं सबका रास्ता साफ करके झाड़ू दे देती, करनी जगह है कंकर है तो बाड़ू बिछा देती, संत महात्मा को पता ही नहीं लगता कौन करता है। रात्रि में ला करके ईंधन रख देती, ये कौन रहता है कौन करता है पता ही नहीं। डरती भी थी, तुम्हारा डरती भी किसी ऋषि का अपराध नहीं हो जाए, कोई दुख नहीं हो जाए किसी को, ही देख ताड़ना करते कहाँ गई आ गया, छाया पड़ी तेरी दूर है, दूर भाग जाती, चुपचाप रहती, सबकी सेवा करती। तो शबरी के घर राम जी आए, इस तरह से सेवा करे उसे राम जी आते हैं घर पर। सेवा का बड़ा महत्व है, झाड़ू देना के तब कितना महत्व है, बहुत महत्व है। अब झाड़ू दे सासू उठी अपना खड़ करो भाई, बुआ खड़े लगी आप झाड़ू क्यों दो, झाड़ू देने मेरे घर ही आ, देखो तुम्हारी छोटी अवस्था है, तुम तो फिर भी काम करोगे, हमारी अवस्था बड़ी हो गई, अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे, मर जाओगे तो हमारी उम्र थोड़ी, हमारे को मौका मिला अभी, अभी हम करते सेवा, मर जाओ तो क्या करें। तो बहू को पूछा तो बहू ने कहा मैं बुटबुटे है हमारा सर दर्द लगी, बहू ने समझा अब क्या करें। तो एक दिन जल्दी उठ करके स्नान करके कपड़ा चार पहन करके और पहले ने पानी भर दिया, घर में कुआ था, कुआ से सब जल भर देते थे। नौकर आया, नौकर बेटा हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, शेठ आया बैठा क्यों है, काम नहीं करता क्या करूं, के पानी खेचना है, पानी तो मरा सब भरा हुआ है, सब ठीक ठीक भरा हुआ सब, क्या करूं मैं इस वक्त बैठा हूं। तो पानी किसने भरा, तो सासू को पता लगा, वह गई छोटी बहू के पास, कहा पानी तेने भरा गया, आप सुन लो आप बोलो मत, आप बोलोगे हमारी बटर चली जाती है, हमारी पैदाइश हो जाती है, ये इसे पैदा क्या होती है क्या आप समझो नहीं हो। बैसाख के महीने प्याऊ धरा हो आप जल का पाओ मुहूर्त में क्या फायदा, के बेटा जल तो पिया रहेगी तो जल का फायदा ज्यादा है, रसोई बनाने की अपेक्षा रसोई तो दो एक बार दो बार तीन बार जी में, पानी कितनी बार पिए, हाथ भी धो ले पैर भी धो ले खुल्ला भी कर दे, हर एक आदमी काम आवे, जो जल का जितना पुण्य है इतना अन्न का नहीं है, कितनी बार देगा। अब सब बूढ़ी माँ जी बड़ी जल्दी उठ करके जेठा कहते गिर पड़ोगे तो हमारा काला मोड़ा होगा, कह देखो इतने बूढ़ी सासू है साथ साथ बेटा इतनी बुआ दर्जल भरे, ये खुद हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई, कैसे बेइज्जती होगी तुम्हारी होगी, कल्याण तो हमारा होगा, बाप इज्जत क्या काम की बात, इज्जत क्या काम है जिसमें कल्याण ना हो, जलना पुण्य ज्यादा है, और ज्यादा पुण्य सुना तो वे समझ गई, बस जो बहू करे और सासू करे वो काम बढ़िया, अपने पूछने की जरूरत नहीं, जो छोटी बहू करे और सासू करे वो काम करना अपने। अब हमारा शर्त लग गई जो पहले आ जाए, कि पहले आ जैसे गोरी गाय पावे पहले आ जाए काम मिले। तो शेठ देख करने गए, अरे भाई ये छुट्टी दे दो छुट्टी, वह दौड़ी गई सासू के पास, कहेगा आप पिताजी को कह दो छुट्टी न दे, गरीब आदमी है ये काम दूसरे लगा दो, छुट्टी नहीं दे करी छुट्टी नहीं और काम में लगा दो, इनके बाल पालन का पालन कैसे होगा, काम धंधा छुड़ाओ मत। इसको शेठ पर असर करा, कितनी चतुर है, हम धंधा में दे तो हमारे पैसा पैदा होगा, पैसों के लोभ नहीं कैसा दूसरे काम में लगा दो, ऐसा नहीं करा। तो बस सासू कहने से बहुत छोटी बीनी कह रही है इसको छुड़ाओ मत, दूसरा काम दे दो, जल भरने की जरूरत है तो और काम कर दो, आप काम कही है कर, दुकान पर नौकरी छोड़ाओ मत, नौकरी छोड़ने से गरीब कैसे भाई बोल छोड़ा, ये मंग कहे दिलवा होगा। तो भाई छोटी बहू ने कह दिया, मेरा छोटी बहू का आदर हो गया, सास है ससुर है जेठानिया है सब आदर करने लगे, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा, अब स्वभाव इतना अच्छा हो गया, आप भाई सुनो बहनों सुनो आप विचार करो कितनी बढ़िया बात हुई, अब उसका आदर हो गया सभी, अब महाराज सभी काम करने लगी। वे देखा कि अब क्या करें, तो इसने सोचा कि अब कोई काम करना है। कई लोग मेरे से कहते हैं कि सेवा क्या करें, अरे सेवा करने की मन हो तो सेवा करने की मिल जाएगी, मन नहीं है सेवा करने की तो कैसे मिले। अब मैंने देखा कि एक काम करने वाली आती है, वो बर्तन मांझती है, थालियां मांझती है, राख का कुंडा लेकर बैठी हुई है, जो जीव ले भोजन करती है मानती है। अब वे छोटी बहू ने क्या किया कि केक का राख का कांडा छान करके राख बढ़िया बना करके बीच में बैठ गई। भोजन कोई करे तट थाली मजे गिलास मांझ दे कटोरी मांझ दे जो मांझ दे रखे। सासू ने आर कहा तू भोली है समझती नहीं, तेरा खराब हो जाएगा कपड़ा और गहना घिस जाएगा, इनमें नुकसान होगा फायदा क्या होगा। कि माता जी फायदा वो फायदा फायदा नहीं है, फायदा तो सेवा बढ़ जाए दूसरों को आराम पहुंचे, जितनी सेवा में छोटी सेवा है उतनी बड़ी है। सेवा में बड़ा काम बड़ा नहीं होता है, व्याख्या देना बड़ा काम होता है, बड़ी सेवा पर छोटी सेवा नहीं है, छोटी सेवा तो ये है। इस वास्ते सेवा से बड़ा लाभ होता है, इस वास्ते सब आराम कैसे पहुंचे। तो क्या काम करूं, जो काम करूं आपको कह दे आप कह दो, लोग दुनिया में पता हो जाए, दुनिया में पता हो जाए कर दे सब काम। आप बोलो मत, आप चुपचाप रहो। अब बीनिया ने देखा कि छोटी बहू करे और सासू करे वो काम ठीक, और सब वो करने लगी। वो लेकर खड़ी रहे, भोजन कोई उठे चटा चट कोई थलेरी कोई मांझने लगी। कहते इन नौकरनी को छुट्टी दे, छुट्टी बोगी ना नौकरी नहीं, इन्हें भोजन दो काम धंधे दू कर दो, छुट्टी नहीं देनी, पैसों का लोभ नहीं करना अपना है। आदमियों को आराम कैसे पहुंचे, जैसे काम करने से आराम पहुंचता है तो गरीब आदमियों के पैसे होने से काम होता है। इस वास्ते तो सूते नहीं रह रहे, काम करो। अब एक बार भोजन कर रहा है, भोजन कर रहा है, उनकी बहू खड़ी है, ये भोजन करे ये थाली मर मेरा के लगता है, ये थाली मैं मांझूंगी मेरा के। सासू जा तेरा है, कैसे कैसे तेरा के? कि मेरे पति देव है, तेरा पति पीछे है, बेटा मेरे पहले, तेरे मेरा का है, तेरा कैसा है तेरा मेरा नहीं लगता। अब सास के बेटा के ठीक विशाल बेटा तुम्हारे पहले, सच्ची बात है तुम्हारा तो पीछे पति हुआ है, हमारा पहले बेटा है, हमारा बेटा है, हम मान जाएंगे तारी। ऐसे काम धंधा जितना घर का है वे सब अगाड़ी अगड़ी होने करने लगे। अब काम धंधा हो गया थोड़ा, आदमी हो ज्यादा, तू कर दो काम करे तो काम धंधा हो जाए ज्यादा, आदमी हो जाए कम दी। आप घरों में इस तरह से करो तो कितना आनंद होए, कितनी प्रसन्नता हुए, घर में रही मिट जाए। अरे आपका शरीर सा होगा, जितना काम धंधा अच्छा करोगे उतना सभी शरीर निरोग होगा और सब घर के राजी होंगे, अरे आपस में प्रेम बढ़ेगा। अरे एक एक ही सेवा बढ़ने से प्रेम बढ़ता है कि नहीं, ये प्रेम बढ़ाने का तरीका है, आपस में स्नेह बढ़ाने का तरीका है। ऐसे काम किया जाए तो बड़ा असर है। अब इससे से काम किया, काम बढ़ा तो सब आपस में प्रेम बढ़ा, बड़ा सेठ बड़ा राजी हुआ कि ये सेठानी पहले कहते थे इतना कमा दो इतना दे, ये तो काम करती है, काम करती नहीं, शिकायत थी पहला, अब सब अच्छे हो रहा। ऐसे प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ा तो मेरा व्यापार में नफा हुआ। जहाँ प्रेम बढ़ता है वहां लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी आवे ज्यादा तो मुनाफा हुआ, शेर नवेश मुनाफा हुआ। तो स्त्री को जो धन दिया जाए, चाहे सास से धन देवे चाहे पीर से देवो, वो स्त्री धन होता है, पति का ब्याह कभी हुआ था वो अपना ले न ले बात एक अलग है। स्त्री के जो गहना पहनाया जाता है ये गहना श्रृंगार के लिए नहीं है। अब तो श्रृंगार लिए हुआ श्रृंगार गहना पहनती नहीं, आज श्रृंगार ही नहीं करती, टेकी तक मना करती है, क्या बताऊं इनको। माताओं बहनों धंधा करो, ये असली गहना है, असली गहना, असली श्रृंगार, असली शोभा है आपकी। श्रृंगार से शोभा होती है ना, वो शोभा तो देखने में होती है, वो देखने में असली शोभा तो इसमें काम धंधा करने में। अब थाली मांगती है तो इससे बड़ा असर पड़ा। सब जेठाने चेत हो गई, क्या छोटी है सबसे, पर बुद्धि इनकी बड़ी तीक्ष्ण है, सब लूट रही है ये। ये जो सासू कहा बात सच्ची बात है कि इसकी बड़ी बुद्धिमती है। अपने काम धंधा अपने हाथ से करो, अपने हाथ से करो, ऐसे काम नहीं करना है। शेर ने गहना बनाया सबके लिए, तो सब पांच पांच सात सात जोड़ी गहनों की सब कमरों में धरवा दिए। नौकर देखो भाई सब दर्द गहना, धन पैदा हुआ है तो स्त्री का धन होता है, स्त्री का गहना स्त्री का होता है, पति का भी हक नहीं उसमें, वो दे दे बात एक अलग है, परंतु ये स्त्री धन है। कोई विधवा भी हो जाए, कोई दुखी भी हो जाए तो धन रहना पास में। इसे बाप भी कहता है आप गहना कितना करोगे, पुराण रीति है। तो गहना मांगने का मतलब क्या है, हमारी कन्या को गहना मिले तो हमारी बेटी सुख पावे, कोई आफत भी आ जाए तो गहना तो पास में रहेगा कि नहीं, धन कम भी हो जाए तो गहना तो रहेगा, गहना तो सुख पावेगी। तो सब के गहना ले आए, वो गहना लेकर बड़ी जेठानी के पास पहुंची और कहा कि एक जोड़ी तो कम से आप ले लो, कि पिताजी ने सबको दिया है, सबके दिया है तो आपके लड़का है लड़की है ब्याह करना है उसमें गहना चाहिए, हमारे क्या चाहिए, हमारे पिताजी ने दिया वो तिजोरी भरी है, कहना को मैं करूंगी क्या, मेरे पहनने कितना चाहिए, आपके लड़का है तो उसे गहना चाहिए, बहू आवेगी आपकी बेटी ब्याह करो तो गुरु गहना चाहिए, ये तो लेना ही पड़ेगा। सबके धरिया ही गहना उड़ा, सासू ने देखा तो सासू ने कहा बहुत तू यू क्यों करे, सबको कहना दिया है, कि दिया है तो मैंने दिया है, आप चुप रहो बोलो मत, आप बोलो न तू कहना क्यों करे, कोई भोली है समझती नहीं। कहते माँ जी समझ यह ही बढ़िया है, समझ वह है जिसमें त्याग हो, या समझ क्या कभी खाऊं खाऊं करना वो समझ है, अरे कुत्तों में ही है, कुत्तों ने रोटो लड़ाई हो जाए, बड़े खेलते हैं प्रेम से, रोटी दे गई लड़ाई हो जाए तो चेजों की लड़ाई तो कुत्ता ही करते है, उसकी महिमा थोड़ी है, महिमा तो त्याग की है। वैसा जी बात तो ठीक कहती है भाई, ऐसे कुत्ते ही लड़ते हैं, कुत्ता साथ में प्रेम करे बड़े रोटी मिले तो लड़ाई हो जाए, तो रोटी के लिए लड़ाई करना ये कुत्तों का काम है, आदमियों का काम नहीं है। पहले आदमी काम तो दूसरा दूसरे देने में ही फायदा है, त्याग में ही फायदा है, त्याग शांति रंधन, ब्राह्मण हो साधु हो कोई हो बहन हो बेटी हो भुआ हो, त्याग का ही महात्म है। त्याग नहीं करती है वे घर पावे तो लोग डरते हैं कि बहन आ रही है बेटी आ रही है भुआ जी आ रही है, तो सब लुका कर धरते हैं चीज वस्तु, फिर सामने देखो वो मांग लेगी तो दे तो चीज जाएगी, नहीं दे तो मन खराब होगा, ये देख ही नहीं ताले मेरे अच्छा है, ऐसे करने क्यों करने, ऐसा स्वभाव बिगड़ा हुआ भुआ है कहीं अच्छी बन, स्वभाव बिगड़ा हुआ, ये तो भैया मैं ले जाऊंगी ये मैं लेगी तो क्या करे, उसको दे तो बड़ा दे तो चीज जाए, नहीं दे तो मन खराब हो जाए, ऐसी करो लुका देखो लिख ही देगी नहीं, देख कुत्ता बसे अपने सब ठीक रहो। तो ऐसे करते हैं महाराज कुटुंब में, देने वाली वो देने वाली है ही नहीं, बेटी हो तो कहती है मेरे पिताजी आपको जरूरत नहीं, माँ छिप छिपा करके देती है, बूढ़ी माताओं ने पूछा माताओं थे ये छोरी क्यों दो, कि महाराज मैं बेटी उसे दू, मैं मर जाऊंगी तो कौन देगी, छोरी को नहीं दू, माँ जी आप ही तो खराब किए हो, नहीं तो आप क्यों दो, अपनी बहुओं को तुम दो तोरी बहन दन दे, नंद को देव, नंद को देना पुण्य है, जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य है ऐसे नंदों को भोजन कराओ, नंदों का लड़का है उनको भोजन कराओ, इसका बड़ा पुण्य है, अपने घर के स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य का तो सबसे पुण्य होता है, इन वास्ते देव। तो कहने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। तो कहना से देने वास्ते सासू को पता लगा और बात करी बहू से, तो बहू ने बात कही आप देखो तो सही, करके देखो आप, ये जितना दिया जाए उतना बढ़िया है, संचय करने क्या हुए, पापी धन पड़ ले जाए, कीड़ी संचय तित्र खाए, क्या फायदा, क्या फायदा है बताओ, कीड़िया संचय करती है तित्र खाते हैं, अब दूसरे काम आवेगा, धन तो माधिया भाई खावेगा, पाप आपको लगेगा। अरे हाथ से दान कर दे, पुण्य कर दे, वो बढ़िया है, तो दूसरों को दान देने से पुण्य होता है, घर वालों को देने से पाप होता है क्या? सासी की बात समझ में आ गई, शेठ ने कहा सा आपने गणा दिया मैंने गणा दूंगी, शेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। एक लड़ाई करती थी, धोती देते या वो साड़ी देते तो लड़ाई करती थी, अब कहती दोगे, हाँ ठीक है आप दोगे, शेठ था उदार, गहने बना कर दे दिए, आप दो, अब सास जा रही है अपने सब बहुओं के घर में जाकर गहने रखा, बहुओं कहती है गहने मारे घर उसी पीर से आया पड़ा है, अब करोगे इतने गहने का, वो उसे घर तरफ है, उसे तरफ में इसे गहना कम ही कमी रहता है, इन्हें ढल रहते ही लखपति करोड़पति की स्त्रियों के गहने की कमी रहती, हमारे लाओ पढ़ लाओ, अब हमारा गहना ससुर देव है सास भी देव है, तो बेटे अपने यूं करो अपने देव दूसरों को। तो बहू ने काम करके सेवा सिखाई, देखो भाई बहनों ध्यान दो, उपदेश तो देने वाले बहुत है, पर उपदेश खाली देने से असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है काम में लाने से, स्वयं अपना त्याग करने से असर पड़ता है, करने से क्या असर पड़ा, पर उपदेश कुपल बहु तेरे जे आतरी तंदरने खड़े रहे, पर उपदेश फुल बहुत है, बहुत उपदेश देते हैं, पर ये देने लगी अपने कहना सबको दिया, ये काम धंधा आपने कर लिया, अब महाराज सेठ के लक्ष्मी बढ़ी, ध्यान रखो घर में प्रेम बढ़ेगा लक्ष्मी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा स्नेह बढ़ेगा, कई घाटा भी लग जाए किसी के कई घाटा नहीं लगता है, स्नेह होता है वहां पर लक्ष्मी बढ़ती है, साथ बेटा था सब साथ में रहते थे, ऐसा पुण्य था उनका, उनके मन में आ बात नहीं कि महाराज गलत हो जाओ, पर छोटी बहू ने आकर के महाराज प्रेम बढ़ा दिया, आपस में स्नेह बढ़ गया, अब सब करने लगेगा, अब इस तरह से सासुर ने जाकर ज्ञान दिया, अब सासू साड़ियों देती है, ससुर देते हैं साड़ियों, बड़ी साड़ियों बहुत हुई, जो कपड़ा और गेड़ा कम कम होता है, बक्सा बक्सा भर लेती है, फिर भी भूख नहीं मिटती है कि हाँ लाओ लाओ गेड़ा लाओ कपड़ा लाओ, अरे बक्सा भरा हुआ है, बक्सा भरा हुआ है, करोगे क्या, हम संचय करती है, कीड़ा पड़ेगा जंतु पड़ जाएगा उन्हें खस जाएंगे, फायदा क्या निकलेगा, गरीब बहनों है उनको दो, जिनको कपड़ा कम मिलता है उन घरों में पहुंचाओ, उन पहुंचाने का तरीका है, बड़ी शेषाणी साधारण धनी देव जाती है अथा कर जावे काम धंधा करने के लिए, वहां जावे वो छोरे के मामू जी कम सा है पास में, जा भाई को दे अकेले अपने छोरे को दिला दे, और वह आ जाए घर पर तो कई कपड़ा देते अपने, जा कर दो हम तो मांग कर लेते हैं, तो जाओ संकोच मत करो, हमारे ब्याह हुआ उसमें बसी हुई पड़ी है चीज, कपड़ा बचाओ पड़ा, मिठाई बसी हुई है, मिठाई दे दे वो दे दे, ले जाओ हमें खाली करो कि हमें ठीक हो जाए, हमारे घर वाले सब राजी हो जाए, कुटुम्ब भी स्त्रियां जिनके घर में धन नहीं है वे भी राजी हो जाएगी, फिर उनके घर पर कोई ब्याह हो तो बुधाओ वे आवेगी, रात दिन काम करेगी, आपके घाटा नहीं पड़ेगा, बिना तनखा काम करेगी, ब्याह करके उत्साह से काम करेगी, स्नेह है आपस में प्रेम है, तो कितना कुटुंब में प्रेम बढ़ेगा, कितना स्नेह बढ़ेगा, बातों से नहीं होता, काम से जरूर असर पड़ता है, तो घर में स्नेह बढ़ता है, अब इस तरह से जो आवे साड़ियां तो वो साड़ियां देवे, गहना वाले गहना भी देवे, जो चीज आज जाग दूसरों को देना महाराज सबको देना सिखा दिया या सबको काम देना सिखा। दो ही तो बात है आपके घर में, दो ही तो बात और क्या, तीसरी बात क्या है, काम धंधा तो आप करे और चीज बचो दूसरों को देवे। अगर ये सीख जाओ कितना घर में प्रेम हो जाए, भाई लोग भी ये सीख जाए कितनी बढ़िया चीज हुई। शेठ जी जयदयाल जी ने ऐसी प्रेम की बात बताई, आपस में स्नेह रखो। तो एक सज्जन थे वो बोले कि चीज वस्तु मैं लाया करता हूँ, तीन चार भाइयों का हमारा घर है, अलग अलग रहते हैं पर चीज मैं लाया करता हूँ। तो मैं करता कि आलू लाए तो आलू बड़ा बड़ा तो हमारे ले लिया, तोल कर दिया बरोबर, पर दूसरों को छोटा देना अपने खाने दे बड़ा रख गया। अब और अकल आई गई तो गलती है, अब दूसरों को रंग बड़ा बड़ा देता हूँ, मेरे को पता ही नहीं लगा। पहले ये बात सुनने से सत्संग पता लगा कि भाई अच्छी चीज दूसरों को देनी चाहिए, और अच्छी चीज के त्याग का ही मातम ज्यादा, अच्छी बढ़िया चीज नहीं देते, रदी रदी चीज देते हैं, मरदी चीज है और दे दो काम नहीं रहा। भिक्षा के आ जाए तो रद्दी चीज, रोटी दे तो रद्दी, कल निकल रही कल रोटी दे दो, दो काम वगैरह, ये तो रोटी गई एक आदमी गया तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे नहीं भाइयों बहनों, देने का उसका ही अधिकार है जो काम ले सकते हो। बढ़िया बढ़िया चीज दो, थोड़ी दो, ज्यादा मत दो। छत्ता दे तो कैसा बेचारा, मैं बरसा तो कपड़ा काला हो जाए, छत दे तो कैसा, काशन दे तो कैसा, रद्दी समझे। दुकानदार को जाकर पूछे कि सुपारी चाहिए दे, वो बढ़िया लगे, नहीं नहीं नहीं सेवा सेवा में भगवान की पूजा में चाहिए, रद्दी सिवाई पूजा में रद्दी रहते हो। घट बोल घट, घर में खेती करते हो तो बढ़िया बाजरी बढ़िया देते, बढ़िया वो खेती में कह जाएगा आपने, अरे ये खेती इस वर्ष में जन्मने वाली, अगर ये खेती का पुण्य होता है, दान का पुण्य होगा अगर ही, तो बढ़िया बढ़िया चीज दे, घटिया चीज दे, ये वो काम है, ये कोई दान पुण्य है? दाम ज्यादा लग जाए तो थोड़ी दे, बढ़िया चीज देने की, बढ़िया चीज के काम है। अरे आप नहीं खाओ बात धर दो, ले जाओ कोई ले जाओ, नहीं देनी चीज घटिया नहीं, देनी बढ़िया चीज हो, छाता तो बढ़िया दो, आसन दो तो बढ़िया दो, कमर दो तो बढ़िया दो, कम चीज दो तो बढ़िया दो, अच्छी चीज दो जो भाई देने वाले राजी होंगे, नहीं तो भाई समझेगा दान की पुण्य दान दी, आपने दान दे कमरा दूसरा दान देने रही है, दान देने रही है, तो दान रद्दी से बचिए दान दीजिए। आप क्या सोचो साधुओं को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, तो ब्राह्मण ने कोई अच्छी चीजें परहेज है क्या, कोई अच्छी चीज दे दे उनको क्यों दे दो, बढ़िया चीज दे, थोड़ी दे, ज्यादा खर्चा लगे तो चीज बढ़िया दे। दान पुण्य की बढ़िया चीज करनी चाहिए, आप परलोक में चाहते हो दान का पुण्य होगा, चीज दे दो वृद्धि तो पुण्य कैसे हो जाएगा। इस वास्ते किसी को दुख न देना ऊंची चीज है, दान देना इतनी ऊंची चीज नहीं है। जितना काम धंधा करना, अच्छी घर में चीजें देनी, आपस में प्रेम का बर्ताव करना, तो सेठ के घर में धन बढ़ गया, सभी प्रेम करने लगे, आपस में स्नेह हो गया। अब बताओ इन बातों से स्नेह होता है, कहने से होता है, घर में ऐसा बर्ताव करो ये माताओं का अच्छा बर्ताव हो जाए तो घर में बहुत स्नेह हो जाएगा, घर घर में स्नेह हो जाएगा। गरीब गरीब घर में जाओ, गरीब घर वाले बुलाओ, उनको देओ, उनके लड़कों को देओ, ऐसे देओ, अपने कुटुंब में कोई गरीब न रहे। ख्याल रखो पहले जमाने में अच्छे धनी होते थे, गरीब कोई आता तो एक एक दो दो ईंट देते जिसे महाराज उसे मकान बन जाता, एक दो दो ईंट देने मकान बन जाए उसका, आपके खर्चा है ही नहीं, कितना काम होने वाले कितनी सहायता होगी, ईंट देते कोई बात नहीं तो और ले जाओ। इस तरह से घरों में चीजों वस्तु दो, आपका अंतःकरण निर्मल होगा, आपको देने का स्वभाव बनेगा, स्वभाव साथ में जाएगा, चीजें साथ में जी जाएंगी। सीधा साथ में जाएगी भाई, यहाँ यहाँ रह जाएगी कीड़े संचय चित्र खाए वो दशा हो गई। और सीधे मध्य स्वभाव बना उदारता का, तो मर जाओ तो उदारता साथ में जाएगी, जीवो तो ये आपके साथ में रहेगी। ऐसे जन्म भर में जो चीजें हो सब देव, इस तरह की छोटी बहू के पास एक कपड़ा आवे तो, गहना आवे तो, चीज वस्तु आवे तो, बालकों को देना हो तो अपने बालक को पीछे दे, सब बच्चों को देना है तो सब बच्चों को, दूसरा अपने बच्चे के सिवाय दूसरा सब बच्चा है उनको ज्यादा दो, अपने पास कमती रहेगी कि भाई इसमें तो हमारे तो घाटे में ही रहे, घाटे में नहीं तुम्हारी जेठान बहनी ज्यादा देगी कमती नहीं होगा, पता तो बरूबर चीज मिल जाएगी, प्रेम बढ़ेगा मुफ्त में, इस वास्ते ज्यादा दो, पड़ोसी हो तो उनको ज्यादा दो, जितने बालकों को चीज आए उन बालकों को दो। तो वे बच्चे छोटी अवस्था में लेने से उसका आदर करते हैं, माँ से ज्यादा आदर करते हैं उसका, ये भुजाई जी माने देखा, मैंने देखा ऐसा देवर कहते माया माए भुजाई गए मा, माँ है सब चीज हमे को देती थी, मेरे पाल में छोटा था मेरा लाड प्यार रखती थी, ये माँ की तरह मेरे रखती थी, बड़े छोरा कपूत हो जाते तो सेवा करेंगे नहीं, देवर का सेवा करेंगे, देवर सेवा करेगा कि बचपन लाड रखती थी, नहीं तो क्या करे अपने स्वरूप बढ़िया बढ़िया देवे ऐसा कर दे, अरे लोका छोड़े ले खाले खाले वो बस मैं बच्चा देख ले दूसरा खाले खाले छोरे इसने चतुर होते हैं मैं समझ जाते हैं वे, देखो निभा करती है, फिर वो छोरा हो जाए कपूत, छोरे को पहले कपूती इसी का ही कपूती हो, सबूत कैसे होगा, जब छिपा छिपा लड्डू खड़ा हो वो सबूत होगा, वो दूसरा उदार होता जो कृपण बनेगा, वो माँ की सेवा करेगा नहीं, अरे भाई हंसेगी अब ले ले सेवा अब ले ले, ऐसे कहेंगे लोग, नहीं तो सबने प्रेम से आदर दिया जाए, सबको प्रेम सा बर्ताव करे, सब घर के बेटा सब आपको माँ मानेगा, लड्डू सूख जाए लड्डू आने माँ इली पड़ जाए पत्थर सूख फोड़ दे फूटे ऐसा पड़ेगा, फायदा कैसे मिलेगा, वे अगर ताजा आता ही दो जगह को दे दे ताजा ताजा लड्डू मिले, बालक राजी हो जाए, आप रचित प्रसन्न हो जाए, ए संच कर क्या करोगे, कोई कमी है आपकी, ये कंजूसी है, ये कृपणता है, घर में खराबी है, तो बहनों माताओं घर में सुधार करो, ऐसे प्रेम और उदारता का बर्ताव करो, मर जाओ तो भी उदारता साथ चलेगी, ऐसे कंजूसी साथ चलेगी, चीजों से रह जाएगी कंजूसी कंजूर साथ चलेगी, स्वभाव बिगड़ा हुआ साथ चलेगा, स्वभाव शुद्ध जाएगा परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, संत महात्माओं का स्वभाव शुद्ध और क्या सुधरता बताओ, और क्या सुधरा, शरीर वही वैसा ही, मेरा भाई इतनी ऊंची हुई सबकी सेवा करे, कारण क्या, स्वार्थ का त्याग कर लिया, न सासरे का कुछ तो लिया है, न पैर का लिया है, सेवा ही करी है, आज भी कह रहे हमारे दादी से ऐसा हुआ, हमारे दादाजी से ऐसा हुआ, फिर कहते हमारे भाई से ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो आज मैं माँ करते हैं उनकी, आज वे वक्त में तो मारना चाहता पति है भी चाहता मैं मर जा तो सी देवर पसंद है, वो भी ऐसा चाहता है, अच्छे भाव से अच्छा काम होता है, तो बात क्या कहे चीज वस्तु तो दो अरे काम धंधा ले, सार चीज तो यही निकली ना, सब सार चीज से काम धंधा अपने ले और चीज दूसरों को देव, आपस में प्रेम का बर्ताव रखो, उदारता का बर्ताव रखो, बालकों पर अच्छा पड़े, बालक भी बड़े अच्छे हो जाए, नहीं तो कल बालक भी वैसे ही होगा, स्वभाव से जो बर्ताव देखते हैं बर्ताव का असर पड़ता है, वो असर शिक्षा से नहीं पड़ता, मैं केवल बातें कहता हूँ बातों से असर नहीं पड़ता, शिक्षा ऐसी दो आपस में तो कितना आपके घरों का सुधार हो जाए, कितने वंश का सुधार हो जाए, कितना संपूर्ण जगत का सुधार हो जाए, जगत की उन्नति हो जाए, आप बर्ताव कैसे काम लाओ तो सबके ऊपर बड़ा असर पड़े, अब ज्यादा समय हो गया इतना ही कहता हूँ, परंतु आप दो को समझो, काम धंधा कर देना चीज देना दो चीज सार चीज ये है, सब भाई भी बहनों भी आपस में ऐसा बर्ताव करो, तो घर का बर्ताव ऐसा होगा तो आपके भूलना होगा। लोग आ करके पानी पीते थे घर का, किन घर का पानी पियो तो शुद्ध हो जाओ, अब इन जल का भोजन करो, साधु राजी हो जाए कि इस घर का अन्न मिले तो हमारे अंतःकरण पवित्र हो जाए, भिक्षा कर देते ऐसे घर की भिक्षा मिले तो अच्छी बात है। उदार माताओं के घर उदारता जिसका बात है, ऐसा उदार भाव बनाओ, बहनों माताओं से भाइयों से कहना है ऐसा बनाओ, तो घर अच्छा बन गया, सरकार धन हो गया, सब काम हो गया, सब ठीक होता है, लोग पर लोग, अरे स्वभाव अच्छा बढ़ गया, कल्याण हो जाएगा, और स्वभाव साथ में जाएगा, कहीं जाओ स्वभाव साथ में जाएगा। इस वास्ते स्वभाव अच्छा बनाओ, आदत अच्छी बनाओ अपना, जिनसे सबका कल्याण होगा तो होगी तारो, जहाँ जाओगे वहां की दूंगा सबको कल्याण होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 7 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से सूरत में हुआ। राम।